کله تنازع تنازع د دوی فعلین رشی په یو اسم ظاهر شي چې د دوی سره نویسا ورسته د دوی سره نڅوي ورسته بیا دا شي څلور سورته کې دای شي یو سورته دا دی چې دا دوا سره اسمین تقاضا د چا کو فعالیت تقاضا دوام سورته دا دی چې دوا سره اسمین تقاضا د چا کو فعالیت کی دریام سورۃ دا چې تقاضای سره مختلفه چې مختلفه ده په داسې دوا سورۃ تک دی اولی د فعالیت تقاضا کو دوا مې د مفعولیت کو یو یا بلاکس اولی د مفعولیت کو دوا مې چې نو داسې سورۃ نه وړو پوه شئ کنه وېسا پداسې آیا عمل و فعل تور کوي کدوا سره ده نو جمهور مذاب دا دی کابی سریون دی که کفیون دی چه دوا سرا تا عمل ورکول سا دی جایز جایز دی خود جمهور اختلاف صرف پا اولویت و پا عدم اولویت سر چه شاکی مادو چه کیم و تا صدر که عمل ورکا بسریون یای چه دوام فیل تا عمل ورکول اولادی دی اول فیل او کفیون یای چه اول تا عمل ورکول اولادی پا دوام بسرین ویل دوام تعمال ورکول ویچی زکا داور نشده لی او الحق للکاری او کفیونی ای چاوال فیل تعمال ورکول اولاری ویل اعمق شده الفضلو للمتقدم او بلوسی ازمار قبل ذکر نرسی زکا چی دوام تفیل گای اول شو زمیر روی ازمار قبل ذکر مسالا پا شروع دریم ندیو جنا کفیون اول فیل تعمال ورکول اولا بیلی نبه به دسته تاخه دوا فیرین یو کا په دوا فیرین نه ډیر فیرین شته نظر غلی په درې څلور بنځه شته غلی په شته مسالې په شته د مسالې چې اول کل اول ول بابا کی کسانی یک کفیر ما او دې بسرونه بن ثانی کسانی چې دی ول بابا کی کل اول ما نبه به دسته سماو چې اول یو غوښه یا اول یو باقي چې سم روي هغه درس لیکل دوام ټول او دوام دا او باقي درس ونه کا اول پښه څه کړه صدق دره پرفا اچھا ایسا دا هو د جمهور مذهب دی دلته دوام مذہبینا نرشتا یو دی کسائی صاحب دی او یو دی شاہ دی فرا صاحب دی یو دی امام کسائی صاحب دی امام فرا صاحب پا جواز شے اختلاف کو امام فرا صاحب چی دی اپا سا شے اختلاف خواہ پا خاص یو سورت شے کو اکیم سورت تای چاوال تا قضا ده چاکو افعالیت کو بیا پا دخ صورت شدائی ده جمهور نا خلاف کو دائی دوام فیل تا عمال ورکاولا جایز نبی دی انا سوچ کیو دخ چکی تا اے میشکو پا دا غون صورت دی نشی کف عالیت تا کم چیسا شاید ہے جواز اللہ جمهور دا سی چا دوا سارا فیل نا تا عمال ورکاول سی جایز دی دخ چکتا متوجه شاید صرف په یو صورت شي فراست خلاف آیې چې اول ته قضا د فعالیت کو بیا د دوام تو عمل نه وکړي دا څه صورت نه کېږي پنځم پرېږدا دا درې درې درې نه اور کچه به نه یو دا چې دوا سره ته قضا د فعالیت کو دوام دا چې اول ته قضا د چا او جمهوری چې دوا سره تعامل کول څه دی جایز صرف اختلافی پا اولویتو پا آدم اولویت پدا پوشه سای کنا شیر مرلا سا شا ایس خبره بدا دو چیو دا تدیو سبک روی سی بیو کس غب بیمین فیختار نخات البسریون دا دا کنا نخیون بسریون چی دی اخ غرکوی اعمال و فیل سانی عمل ورکول فیل سانی تا خب بسریون ندامنا دو چ اکثر بسریون وی خیر د کزن په شپه مزاغه ولاوی کی دغه ما اکیدای مزاب د غاوی سی ودا تاسو ولا شه بسریون ورشه دا نه چې خمه خغون د بسری ولاوی خو چې د وند نظریاوی سی د تاسو ولا شه بسریون په شه کنه فایختار نو خاطر بسریون اعمال فی لسان لکه مش صد دیو بندیو نه ای مش صد ای مش غد دیو بند شنه ای فا دیو بند علی مونږ وی کی ما نظریا د غا مش دو سیمیش تا پاگاو جا سرسی دیو بندیو نیئی پیش کنا نفا اختارو دای خوشاوی نخات بسیم اعمال فلسانی ویل لکور بیهی زکا شاید سدائی ما تجویز اعمال اول اول فل تا عمل ورکا اول سی بیشن و اختارو نخات القفین الاول اعمال فل اول ما تجویز اعمال فلسانی ویل لسب کیهی او الفضلو مقدمی او بل ولل اختراز ان ازمار قبل ذکر ذکر دغه نه ځن بچ کوي چې ازمار قبل ذکر شا فاین عمل تا فعل ثانیه دا یو حال دی بسری نه په مذاب چلی شي دی یو بیان او دا چا بیان بسری مله میز چې د څنګه غوړه مذاب دی شاده بسری نه راي پیرا اس کا فعل ثانی تا تصویر کو ہاں عمل ورکو عمل ورکو فعل ثانی تا تصویر کو عمل ورکو عمل ورکو شا نو فعل ثانی تا جتا عمل ورکاوے ویسو پا دواؤں پاوال فعل سکے ویچی ویسو بیا پتا وکی اوال فعل نشات سا غوڑی فائل غوڑی کا مفعول غوڑی مفعول غوڑی کدی اوال فائل عوشتا ازمر تل فائل فائل پر شسر ہو رہی نا پا بیدستا اے جمهور په نور باندې کتا د تنازو درې طریقې دي مطلق اے تنازو چې ختم کوي خو څه طریقې دي درې طریقې دي مخرونه کیمه کیمه طریقې دي اظهار اظهار دای ازمار دای حذف دای نو اظهار مک تکرار زی دغه مثال لکاو زربانی و اکرمانی زیدون متوجه شه زربانی و اکرمانی زیدون او دوام سوره ده زربانی و اکرم تو زیدن دو سورتش دوام فیل تا دسور کو نو سوال دے پورا کتا معمول ذکر کاوے تکرار سی زربانی و اکرمانی زیدون زیدون تکرار سی تکرار شانی ہے دے بات شایی دے او کا خضف کاوے یہ بدخ فائل لے خضف تفائل بعیر بے کئی مقام نہ دے چی خضف تفائل بعیر بے کئی مقام نہ دے چی نو خذف تفعيل زي كاي مكان مش نو خذف نه دي جاي فتعين القطك للباب بس ازمار ده اوكي ازمار زمير ور باور زرباني واكرماني زيد ضرب في النون وكاي زمير منصوب متصل مفعول به زمير مش مستتر ده اي صح تمام تفون عليه واو اتفق اكرم في النون وكاي زمير مفعول دورس زيد ني اي فايل شو ده وشوا باور زمير ور خو علا وفق اسم ظاهر دا څه کده کې پاول شو زمير وره خو د اسم ظاهر موافق کای اسم ظاهر واخد وو زمير د واخد کا تسنیه او زمير تسنیه کا جمعو زمير زرباني کسا زرباني و اکرماني زيدون د دوا تو دوام تعامل ور اول شو زمير اس خو دوام ته جمعو کو رسته د اسم ظاهر څه و دا واخد وو خو به پداش خو څه پارخ نرتی پته نه کی منادي وقد در اسم ظاهر څه وو تسنیه وو دوام فلس ده او هغه مفرد وي ځکه دا قاعده تسویل دوی چې اسناد فلس اسم ظاهر ته ول شو خدل فل ابدا او اول شو ضمیر وي اختر دي وي او دغه مطابق به تسنیه کوي هو زه او کا موفایل مؤنث وو دوی به مؤنث ده مذکر وو دا څه یې کسان متوجه شي زربانی و اکرمانی زیدون استثنیه کا زربانی و اکرمانی زیدانی زربونی و اکرمان زیدونا ضربتنی و اکرمتنی هندون دست بیه نبا بدستن داد جمهور مذاب ده خلافن للکسی یہاں پہ کسی خلاف خدا خلاف پا جواز پا عمال میں کول شن دائیں پا دا طریقہ دے کتا شرائن خلاف دے یہ چیز کتا تنازو سی طریقی دی از مار دے خضف تا زدخار دے نو خضف چھو کہ اگا تکرار چی زدگر چی تکرار چی او چی زمیر ہو رے از مار قبل از مار قبل زدگر لفظن اور رتباتن خوندہ چی نو خضف ہو کہا سبقا خضف ہو گا خضف ہو گئی اول دو پرو دفائل سکے خضف کی خضف دا چکی ہے دا دے مذاب امیر دے مذاب پا مفرد پا وقش فرق نمالی میجی خوچے کل آورست اسم زیر تسنیا جمعوی بے فرق ورد تسنیا ارسی سرنگرو تی چھ دایو اول فیر ہم آبا شاد سر روی مفرد روی مفرد روی زربانی و اکرمانی زیدانی زربانی و اکرمانی زیدون دونا وی دے دکا چھ دخوا آگا فائل سدائی خضف کڑائی دائی نو چھ فیر خائد خضف کڑائی موافقت نشتا پشای نو پا دیش یہ مجھے دے دے ایجی موری پا میں شفار کا پا دیش اس پا تک چکی پیش اس دے کنا شیر مولا خان صاحب متوجہ شی از مرت الفائل فیل اولی خوی ازا اکتز الفائلو کچر اول فیل تکازر شکڑا ویلی لی جواز از مرت قبل ملو تو سای کتو پندی مشو شیر کڑا یا قبل از وقت شا لی جواز سششو از اکتر لے جواز از مار قبل ذکر زکا جز مار قبل ذکر دا جز فنوم دا بے شرط تفسیر دا پر میجی اتراز دے چیز مار قبل ذکر سی میجی چیز مار قبل ذکر ٹھیک تو ندا جائز خب پاہم دا شے بے شرط تفسیر صدا جائز قل ہوا اللہ احد ہوا زمیر غیب دے مرجع نشتا مر اور اس تے اللہ احد چا بکشوائی تفسیر نوچے تفسیر بکشوائی بیچی وہ دگی زمیر ہم رستے تفسیر آئی اسم ظاہر دائی دا زمیر چی پاول چی تا مستطر ہو رہے خوچ چی تراجی دے زید تراجی دے کنائی فائل تا نو تفسیر شوائی دے نو از مار قبل ذکر بے شرط تفسیر فی العمدہ سے دائی جائز دائی پی بیجز دائی کن والی لزومی تقرار بی ذکر و کاتی تکر تقرار چی وامی تناول خصف و خصف فائل حسر دائی مانے دائی نو دی وجرائی چکا ہاں زمیر منا پیش کنا بی شاعت اعتراض پہ وری دیجی متوجہ شے چھ زو در وشایا چھ فائلو خذف شوائی فائلو سوی ہاں خذف شوائی لکا ازر بننا ازر بننا ازر بانے ازر بننا دا ازر بننا و دا ازر بننا دا ازر بینا رہے جی پداش فائل ضمیر او واو دی جی او دا څه دی خذف تو چې فائل خو نه خذف کیږي فائل خذف شوی و چې فائل نه خذف کیږي خو بعیر به کری نه نه کای مقام او چې کای مقام یې وسه دی دلته خو په ازره بونه او ازره بنه شي دا زما او کسره یې څه دی دای کای مقام دی بعیر به کای مقام نه خذف کول دی فائل جائز دی په شو کرم دی ښا نو کیم دی على وفق اسم ظاهر الواقع بعد الفعل على موافقه افرادا وتسليلا وجمعا وتذكيرا وتزميلا لان عمر جو ضميره ده مرجع ضمير دو او ضمير چي يجب ان يكون موافقا للمرجع في هذه الامور وتبقت ما من راجع مرجع زريد به افراد تسليلا وجمعا وتذكيرا بس اخي متبق دون الخسف سونك خسف نك اعتراض به وقع چې سچیور دوی چې ازمرته دغه خپل رومانی مشه چې خزفو نکه نو ماته د دل خزف ویل ذکر کو او چې ورسته خلاف القصیده پر ای ذکر کو خلاف القصیده پر ځکه کدن خزف څخه منو وایله مخ وړاندې داس می ویل نه خالی می ویل چې ازمر تر فایلا خلاف القصیده په دا پدل لګی چې خلاف چې القصیده دا په تکرار شته که په خزف شته بالکل چې دل خزف مو چې خزف کوي منا خلاف القصیده اي سكو اي خذف كبير اي خذف كبير يده برا مداخل دون خذف سكن لانه لا يجوز خذف الفاعل الا اذا سد شيء مصدي شسي برد كاي مقام نبي شسي سيبر سنبي ها كاي مقام نبي فدا بيش كرا خلافا للكسائي امام كسائي صاحب بدا من سكو خلاف كو بيش كرا اعتراض په کومه راه عجبا اعتراض مرزي نه وتل اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر تا څه کښته کنه جی کومه یاد نه وابصر ش زمير فاعل خذب شوی اسمع بهم ساز یو تروی دین کی دی دے وابصر سلی دین کی دی ابه می فاعل نه او فاعل زره خذب شوی دی او کوی که غای نشته دا کای مقام نشته اوس زکه تو چې خفایل خذب کله بهر کای مقام نه نه دی صحیح دلته خرو نو تو ورته ویا چې مړ یو خذب تا یو تقدیر راي یو خذب تا یو تقدیر راي څه فرق بتاو خذب او تقدیر څه فرق جی نیو یو نسیمون سیان خذفی او تقدیر چې کیندا یاغه متکلم په غاشي دی نه راځي شوی دلته تقدیر شوی دا خذف نه دی دا پاس مې به مبصر شې څه شوی دی تقدیر د فاعل جایز دی خذف یې راځي څه خبره نه وکړه شاه خلاف للکسای خلاف ثابت کسای لا رفعین ولا یزمر الفاعل بل یخذفه تخرزا عن الازمار قبل ذکر مې چې دا ازمار قبل ذکر وکړ چې نه به شرط تفسیر خوښ دا و اسد د دې مې د خلاف پیدا پڅ شي روزي چې په دیوسه سوره شروع لې چې زرباني وکرمانه زیدان او عندل بزین او زرباني وکرمانه زیدان عندل کسای چې ګل اسم زید تاسو نه جمعي جبر د اختلاف سره وزي پیدا ورو په شي کنه وجازا مخړه او د عمل فل ثانی د ورکول دي څه اگر چې اول ته کازه دي چې دی فایل دوم ته بیا عمل ورکول څه دي جائز خلاف للفراء فراسه پدشه سو بیا چې په دغه سره چې اول تک ازاد فعالیت کو دوام ته عمل کول بالکل سره دی جائز نه جائز نه اے عمل فی ثانی معی تزایر فی الاول المتزایر فی الاول الفاعل خلاف للفرع فین رای جو عمل فی ثانی عند اتزایر الاول الفاعل ویلی لانه غیر معل تقدیر عملی لکه چې تدوام ته عمل ورکی خو اول شو یا ضمیر از مار قبل ذکر یو خذف یو چرو کی خذف کی خذف کی خذف ته فاعل نه دی جائز او یا تکرار کی تکرار سره شانی ده د درې سره کیسه خوندور نه دی دوام ته عمل مرګ اول تا شپ دوام څه کی چې دوام شي زمیر ولا از مار کو خو لفظ نه روشي رتبتن خو نه رسی جی لفظ نه رسی رتبتن نه رسی ویلې ځکه چې دوام ته عمل وکړي امل از مرکم لږ کما واز مضبوط او خصف الفاعل کما واز مضبوط بل کسای بلې جوین دوه عمل فی الاول دای عمل القول فی الاول ته فی نقطه ثانیه الفاعل از مرته و اين نقطه المفعول خصفته او از مرته یا ورته څه کا خصف کا یا ضمیر ورا تقول ضربني واكرمان الزيدان واكرمان الزيدان اكرمان تسنیه ورا دوام فعل تا ضمیر ضمیر ورا دی و لا يلزم خيل از المخزور اسم مخزور نرسی په دې کنا دا اته نه درکه ولې دې په دغه شی یو خداشه چې دوام شه زمیره دوام کولی دا دی چې په دغه اسم زای شه دوه سره سره څه کا شریک شریک دوه سره بشه عمل وکي او وکیل روي عنه تشکر رافعين خو میږي به دا خو استعمال علتین رو په یوم دوام استعمال مؤثرین په واسه او ازمار او بعد ظاهر یا داس یې یو چې زمیر رو خو د اسم ظاهر نه څه کا تاسو یا زربانی واکرمانی زیدون هوا زربانی واکرمانی زیدون هوا دا چې ویا كما في سوره التاخير الناسب تقول زرمني وكرم زيد هو زرمني وكرم زيد هو وروايه المتن غير مشروط عنه ده متن شيء كما بار ذكر شو ضروري ده نتن مشهور روايتنا ده دعوه ست واجب ده بل مشهور نه شيء مشهور ما بيقول ذكر وجه دي بر ده ده مشهور شيء تصجي مشهور شيء خلق او بيضا وش كان وحذفت المفعول اچا او كان اول تكزا ده مفعول كده یا مفعول نه څه کا خذف کا ځکه چې ضمیر ورز مرکب ځکه په فضلا شرط دا دته او کا ذکر کوي تکرار خو څه کا خذف او خذف ته فضلا خور سره خو بیر چې استغنا وی ذرات وی او ته حاجت نه ذکر کول تا او کدا ځ فل د افعال قلوب نه او بیا خو دوه طرفه مفعول نه ذکر کوي چې دوه طرفه مفعول نه په حقیقت څه شي دی یو مفعول دی پوښ کرا بیا خو یو مفعول دی بیا خو کوم چې یو تخذف کې بدل کړي بل اکاديمي کلمې چې زنه اجزا خذف کې زنه ځکه ذکر اې دی وجه نو ورته بیا دوه سره مفعول نه ځکه ها ذکر کوي وا خذف تر مفعول تخرج عن تکرار لو ذکر وعن المرق ذکر فضل الله لو اوز میرا کته ځکه ها زمیرو منی او کلا ان استغنى عنه والا او که استغنى او اظهرت عين مفعول لکه حاسبانی منطلقن و حاسبتو زیدن منطلقن از دکا سا منطلقن ویزو جواتا وا حاسبانی منطلقن و حاسبتو زیدن منطلقن پا داورست منطلقن شای اختلاف و حاسبانی دی پر منطلقن گوشی چکم ذکر کن ویلو لئن اولا یجوز واحد مفولای بابی حاسبتو دانده جا جید مفولای نی حاسب کی ولا یجوز مرو لئن اللہ یجوز مرو قبل ذکر فلو فضلا بس تنی